Uitați ce am auzit, glasul multor îngeri care erau împrejurul tronului, al ființelor vii și al bătrânilor. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și de 1.000 de ori 1.000. Ei spuneau cu glas puternic: vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească putere, bogăție, înțelepciune, tărie, onoare, slavă și laudă.